जमीन देखा चांदने चिटर होके चीट किया तो साने ताने बोले गिली गिली अक्का बादे बुरी बात थाली में कटोरा लेके आलू भात मुड़ी भात मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का तांदे पुदीना देखा नाका नाकी ना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमी ना देखा चांदनी चिटर हो के चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेके आलू भात मुड़ी भात मेरे पीछे किसी ने तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का इस पे भूत कोई चढ़ा है तैरना जानना अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ना जानना बदतमीज दिल Marina Marina.